Wobirendo, wobirendo, wobirendendo. Wobirendo, wobirendo, wobirendo. Wobiren, wobiren, wobirendo. Wobirendo. Wobirendo. Dobra wiadomość, żyjesz. Jeżeli coś cię boli, zła wiadomość, czujesz to wyłącznie ty. To wszystko dookoła, co cię szczelnie otacza, nie czując twego bólu, jest to tak zwany świat. Na wypadek nagłego zaniku pamięci, na wypadek zaniku pamięci, na wypadek nagłego zaniku pamięci, na wypadek zaniku pamięci. Ubawi cię, że jest on realny i jedyny, a innego nie będzie, przynajmniej póki żyjesz. Gdy już skończysz się śmiać, odrzuć logiczny wniosek, że taki świat być musi przywidzeniem lub snem. Na wypadek nagłego zaniku pamięci, na wypadek zaniku pamięci, na wypadek nagłego zaniku pamięci, na wypadek zaniku pamięci. Na wypadek nagłego zaniku pamięci, na wypadek.